कृष्णा कृष्णा बोल बोल हरि बोल हरि हरि हरि बोल हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा बोल जय हो तू है गोविंदा गोकुल वाला मैं ठन्ना ठन्ने ठन्ने गोपाला रे तू है गोविंदा गोकुल वाला मैं ठन्ना ठन्ने ठन्ने गोपाला दूर मेरी गड़ती कर दे नोटों से ये झोली भर दे तेरे गुण गाऊंगा मैं कर दे ये काम तू है गोविंदा गोकुल वाला मैं ठन्ना ठन्ने ठन्ने गोपाला अरे बोल हरि बोल हरि हरि हरि बोल हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा बोल बोल हरि बोल हरि हरि हरि बोल हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा बोल तू मेरा चक्कर चलवा दे प्यारा सा बंगला बनवा दे एक गाड़ी हो मेरे नीचे नौकर हो मेरे आगे पीछे भक्त तेरा मैं सीधा साधा 56 लाख का भेज दे आधा दूरबीन से ताड़ के दे दे मुझको छप्पर फाड़ के दे दे दूर मेरी कड़ची कर दे नोटों से ये झोली भर दे तेरे गुण गाऊंगा मैं दे ये काम तू है गोविंदा गोकुल वाला मैं ठन्ना ठन्न ठन्न गोपाला बोल हरि हरि हरि बोल हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा बोल बोल हरि बोल हरि हरि हरि बोल हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा बोल टेक दिया तेरे आगे माथा बैंक में खोल दे मेरा खाता पैसे वाली दे दे बीवी वीसीआर फ्रिज और टीवी तू है सबसे बड़ी असामी करूंगा तेरी सदा गुलामी पढ़ ले भगवान मेरी अर्जी फिर आगे तेरी जो मर्जी दूर मेरी कड़की कर दे नोटों से ये झोली भर दे तेरे गुण गाऊंगा मैं कर दे ये काम तू है गोविंदा गोकुल वाला मैं ठन्ना ठन्न ठन्न गोपाला बोल हरि हरि हरि बोल हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा बोल बोल हरि बोल हरि हरि हरि बोल हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा बोल भरे हुए है तेरे खजाने खोल तिजोरी खोल बोल हरि बोल हरि हरि हरि बोल सिक्कों की खनखन से मेरे कानों में रस बोल चम पैसा बरसे जय हो तेरी कृष्ण गोपाला बोल मेरी किस्मत का ताला गिल्डर डॉलर पाउंड चलेगा भाग मेरा ये तभी खुलेगा बजा कर रघुवर अपनी बरसी कैसी भी हो भेज कर अंसी पैसा पैसा पैसा पैसा हाय हाय पैसा रुपया पैसा पैसा पैसा पैसा हाय रे पैसा पैसा, हाँ, पैसा दे दे रे।